بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت جنهن وقت سج بے نور ڪيو ويندو ۽ جنهن وقت تارا ڪري پوندا ۽ جنهن وقت جبل هلايا ويندا واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت ۽ جنهن وقت دهن مهينن جون ڍڪيون ڏاچيون کوليون وينديون ۽ جنهن وقت وحشي جانور گڏ ڪيا ويندا ۽ جنهن وقت سمنڊ سڀني سمنڊن کي ملائي ڀريو ويندو واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت ۽ جنهن وقت هر قسم جي ماڻهن کي ان قسم جي ماڻهن سان ملايو ويندو ۽ جنهن وقت زندہ دفن ڪيل ڇوڪريءَ کان پڇيو ويندو ته توکي ڪهڙي ڏوه ۾ قتل ڪيو ويو واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت ۽ جنهن وقت اعمال ناما کوليا ويندا ۽ جنهن وقت آسمان پنهنجي جاءِ تان اُکھوڙيو ويندو واذا الجحيم سعرت واذا الجنه ازلفت علمت نفس ما احضرت ऐं जंहिं वक़्तु जहनम चङी तरह ॿारी वेंदी ऐं जंहिं वक़्तु जन्नत परहेज़गारनि लाइ वेझी कई वेंदी उन वक़्तु हर इंसान सम्झंदो जेको हुन हाज़िर कयो हूंदो यानी नेकी या बुराई فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس पोइ मूंखे कसम आहे उन्हनि पंजनि सितारनि जो जेके हली वापसि मोटनि था ऐं कसम आहे उन राति जो जॾहिं उहा ऊंदाई आणे थी ऐं कसम आहे सुबुह जो जॾहिं हुन जी रोशनी पखिड़िजे थी इन्हु लक़ौलु रसूलिन करीम बेशक इहो क़ुरान करीम क़ाबिल एतराम रसूल जो पढ़णु आहे ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ जेको वरी क़ुवत वारो ऐं अर्श अज़ीम जे مالک وٹ قابل احترام آهي مطاع ثم امين ان جو حکم تسليم ڪيو وڃي ٿو ان جاءِ تي امين باهي وما صاحبكم بمجنون اي توهان جو صاحب هو ڪم ڪل ناهي ولقد رآه بالافق المبين اي بيشڪ پان ڪريمن ان کي بلند ڪناري تي ڏٺو وما هو على الغيب بضنين اي رسول عربي غيب بيان کرن تے بخيلي نٿا ڪن وما هو بقول شيطان الرجيم فاين تذهبون اي قران كريم تڙيل شيطان جو پڙهڻ ناهي پوءِ توهان ڪيڏانهن وڃو ٿا ان هو الا ذكر للعالمين قران كريم سڀني جهانن لاءِ نصيحت آهي لمن شاء منكم ان يستقيم تماما جيڪو ماڻهو چاهي صحيح راه اختيار ڪري وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين اي تماما نٿا چاهيو مگر جيڪو الله تعالى چاهي جيڪو سڀني جهانن جو رب آهي